Κύριε Καρατσομπάνη. Κύριε Καρατσομπάνη, έναν σύντομο χαιρετισμό. Αυτό που ζούμε σήμερα. Εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα. Αυτό που ζούμε σήμερα. Εδώ και τώρα. Είναι ένα θαύμα. Είναι ένα θαύμα. Την άλλη Κυριακή θα βιώσουμε ακόμα ένα θαύμα. Όπου ο Θεός βούλεται, νικάται φύσος τάξης. Ο Καρατζομπάνης είναι αυτός. Ναι, ποιος είναι ο Καρατζομπάνης? Από το κόμμα Νίκη. Α, ο επικεφαλής. Όχι. Ένας. Όχι, ο Νατσιός είναι ο επικεφαλής. Ένα στέλεχος του κόμματος και του έδωσε το λόγο εκεί ο προεδρεύων και κάπως έπαθε ένα λυγμό κάτι και του βγήκε το κοκοράκι. Κάπως έπαθε. Όταν σου έχει τύχει θαύμα. Εμένα. Για να σε δω. Δεν μου έχει τύχει η αλήθεια. Γιατί τώρα κοροϊδεύει. Κοροϊδεύω. Για να σε συναντήσει το θαύμα. Θα κάνει. Κύριε, θα κάνει. Καλά. Μπορείτε το θαύμα. Για να σε δω. Κάνει το μαγκα τώρα. Αλλά αυτό παθαίνει. Εντάξει, κοίταξε. Η πίστη τα έχει αυτά. Η πίστη σε κάθε περίπτωση μπορεί εκεί που δεν το περιμένει ξαφνικά. Σου έρχεται το θαύμα. Μπούκο, α πούμε, τι να κάνει, ξέρει και αυτό τι να κάνει. Είναι σαν τα σκυλάκια που τα πα στον κρινίατρο και ξαφνικά του βάζει υπόθετο. Ε! Λοιπόν, τα γούρλω στα μάτια. Εκτό από αυτό. Εγώ έχω να προτείνω. Συγκινήθηκε. Έχω να προτείνω το εξή. Εντάξει, θα κάνουμε εκλογέ. Θα βγάλουμε όποιο θα βγάλουμε. Μπορεί να συνεχιστεί η προεκλογική περίοδο. Μα έχει δώσει τόσο υλικό. Όχι όλοι. Κανονικά πάει πάμε τον με τον Κυριάκο. Κυριάκο, αν δεν βγάλεις 170 ξανά εκλογές. Ξανά, 180. 152, όχι αγάπη. Κάθε δεν μέρα. Είναι δημοκρατία αυτό, πάμε πάλι. Κάθε μέρα βγαίνει και κάποιος. Ναι. Όλοι αυτοί τι, αμολύθηκαν από το δελφινάριο. Πώς ένα ζωολογικό κήπο πάει η πόρτα και βγαίνει τίποτα. Έξω. Βρήκανε, ξέρω εγώ, τι γράφει. Βρήκανε γορίλα έξω, έτσι. Λοιπόν, ακούσαμε εδώ τον κύριο Καρατζομπάνη. Άκου τον Μπογδάνου. Τι έγινε σε άλλο. Κι άλλο θαύμα. Περίπου. Back to back μας πάει. Περίπου. Μπορούμε να αλλάξουμε τον ρουν της ιστορίας μας εφόσον το πιστέψουμε. Είμαστε οι επαναστάτες της εποχής μας. Είναι το θαύμα. Είναι το θαύμα. Είμαστε οι επαναστάτες της εποχής μας. Πέρα από το θάνατο. Είμαστε οι επαναστάτες της εποχής μας. Πέρα από το θάνατο. Είναι το θαύμα. Πέρα από το θάνατο. Σιγά τα αίματα καλέ. Και κουτσούμπα. Σου λέω όλοι. Δηλαδή βάζει και το τρόλ στο τέλος. Όλοι. Εδώ λοιπόν Μπογδάνος. Και το αυτίστη θα το τέριαζε στον Μπογδάνο. Είμαστε επαναστάτες. Η ατάκα σιγά τα αίματα καλέ. Νομίζω είναι καλύτερο από το αυτίστη. Καλή, θα το ακούσει σήμερα πώς τσουλάει. Επίσης είναι και νέες επιτυχίες. Το αυτίστη είναι στο προηγούμενο δίσκο. Το είδαμε, το ξέρουμε. Είναι το δεύτερο. Αλλά εδώ Μπογδάνος. Πέρα από το θάνατο, τι παραλήρημα είναι αυτό, τι παράκρουση είναι αυτό. Και είναι κάτω όλοι εκεί του κόμματος, δεν του χειροκροτάνε. Παλιά λέγαμε για τα χημικά, τα λιγμένα. Αυτοί δεν πάνε και στις πορείες να φάνε τα λιγμένα. Όχι. Δηλαδή έχουν, κυκλοφορούν στην αγορά κάτι καινούργια ναρκωτικά που δεν ξέρουμε τις παρενέργειες και δεν ξέρουμε να τους αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς. Είναι και τα εμβόλια. Δηλαδή, δηλαδή μια καρδουλώνη. Ο άλλος επαναστατεί. Ο άλλος βλέπει θαύματα. Πέρα από το θάνατο. Τον είδε τον Μπογδάνο σε μια τέτοια του ανταρσία. Μόνο του είχε δει ένα περίπτερο άδειο. Αυτό ήταν μάλλον μετρό. Εντάξει, τα κάνει αυτά, οκ. Τι έγινε, λέω. Το θέμα είναι ότι ναι, έχουμε πολλά τέτοια. Παλιά είχαμε ένα γιακουμάτο, ένα κουλούρι, οκ. Τέλειωνε. Και ήμασταν ενθουσιασμένοι, ήμασταν εντάξει με αυτό. Μας ένα πρωτόπαπα. Τώρα, εδώ δεν το προλαβαίνουμε. Ο άλλο ξέσπασε. Είναι που είναι το κόμμα Νίκη έτσι όπω είναι. Και πάει ο άλλο κλαίγει, κάνει και κοκοράκια. Όταν κλαις δεν το ορίζεις. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Θα το βλέπε και εκείνη την ώρα. Ξέρεις. Δεν ξέρω τι έβλεπε. Ναι, αυτό. Αυτός δεν πρέπει να μπει ο Καρατσοπάνης στη Βουλή. Δηλαδή οι λουλάδες, τα λιβάνια, όλα αυτά όλη την ώρα. Ναι. Κάποια στιγμή επηρεάζουν τώρα. Χαλαρώνουν το μαλακά κύτταρα. Η Ντόρα τώρα. Πάμε στην Ντόρα. Που δεν έχει λουλάδες και τέτοια. Άκου να δεις. Αυτή έσπηρε το θαύμα στη Ροδόπη. Απείλησε με θαύμα. Θα γίνει θαύμα. Πώς μιλάει η Ντόρα, πώς περιγράφει κάποιον που μπορεί να έχει μείωση στο μισθό. Κύριε, εάν είχε μειωθεί ο μέσος μισθός και είχαν φτάσει στο σημείο οι άνθρωποι όταν δουλεύουν να μην είναι ευχαριστημένοι με το μισθό τους, θα πηγαίνανε στο Ταμείο Ανεργίας. Κύριε, εάν είχε μειωθεί ο μέσος μισθός και είχαν φτάσει στο σημείο οι άνθρωποι όταν δουλεύουν να μην είναι ευχαριστημένοι με το μισθό τους, θα πηγαίνανε στο Ταμείο Ανεργίας. Οι περισσότεροι που δουλεύουν δεν είναι ευχαριστημένοι με το μισθό τους. Η Ντόρα νομίζει ότι όσοι είναι στο Ταμείο Ανεργίας είναι ποιοι. Στο Ταμείο Ανεργίας πάνε όσοι δεν έχουν μισθό, δεν έχουν δουλειά. Ναι. Η Ντόρα θεωρεί ότι όσοι άρα δουλεύουν είναι ευχαριστημένοι. Όπως οι ίδιοι ευχαριστημένοι. Αφού έχουν δουλειά. Είχε πει και ο Κυριάκος, ελπίζω να μην τα φέρει να δουλέψω με 800 ευρώ. 800 ευρώ, ναι. Είναι και αυτό. Επίσης, για να είναι κάποιος στο Ταμείο Ενεργείας, δεν θέλω να την ταράξω, κάποιοι δεν το δικαιούνται ούτε το Ταμείο Ενεργείας. Ναι. Πρέπει να δουλεύει μισθωτός, να έχει απόλυση και τότε το δικαιούται. Και τότε. Η ανάγκη που μπορεί να φέρει έναν άνθρωπο και η εκμετάλλευση από τα αφεντικά, όπως τα ξέρουμε, που μπορεί να δουλεύει μαύρα, ανασφάλιστος, μίσα ένσημα, ελιές και ένα άλλο. Μετά δεν το δικαιούσε το Ταμείο, πες στην κυρία Ντόρα. Άμα μιλάτε, δεν ξέρω. Όχι, δεν μιλάω καθόλου. Το θέμα είναι ότι πέρα από το τι θεωρεί για το Ταμείο Ενεργείας, θεωρεί ότι όσοι πληρώνονται είναι ευχαριστημένοι. Ναι, αλλιώς ναι. Θα ήταν Ταμείο Ενεργείας. Αυτή είναι η λογική του Ντόρας Μπακογιάννη. Και η ίδια κάνει μια δουλειά για τη συνέχεια δουλειά του αποκαλεί είναι ευχαριστημένη. Άρα όλοι είμαστε ευχαριστημένοι. Είτε παίρνει 400, 500, 700 και 1000 και 1500, έτσι και δεν φτάνει τίποτα από αυτά. Πάντα χρεωμένος είσαι. Αυτό είναι σε σχέση με τι υπάρχει γύρω. Πολύ ωραία. Δηλαδή, προφανώς, όταν τα ενίκια είναι τόσα και το 1500 μοιάζει αστείο. Καλά, προφανώς. Όταν το νίκη κάτω από 600 ευρώ είναι. Η οικογένεια κάνει 1500 κάτι. Με τίποτα, δεν φτάνει να κάνει κάτι. Χρεωμένο δεν φτάνει. Μα με δύο σούπερ μάρκετ να βάλει. Ναι. Ένα κολοενίκιο, μια κολορίτρα. Τελείωσε. Και βάλω τα σος. Τα ρεύματα και τα ρήτρα τη ΔΕΗ. Τα σος τώρα. Βάλε και από εδώ από εκεί ασφαλιστικά τα μία το ένα τάλο. Έτσι κι αλλιώ. Όταν δεν είναι και λιγότερα, άστο εκεί. Βενζίνε. Πώς θα αλλάξουν όλα αυτά, έχουμε την πρόταση. Να σκεφτώ. Με τη δική σας στήριξη θα αγωνιστούμε για να ξανακάνουμε πολύ σύντομα. Σιγά τα αίματα καλέ. Τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την Προοδευτική Δημοκρατική Παράταξη του τόπου. Κυβέρνηση ξανά. Είναι ένα θαύμα. Είναι ένα θαύμα. Ξανά λοιπόν. Έτσι θα γίνουν, θα αλλάξουν όλα αυτά. Εντάξει, επειδή τώρα ακόμα μπορεί να μην θυμάμαι και καλά. Επειδή λέει ξανά, είχε ξαναγίνει πιο απ' όλα αυτό που λέει ο Τσίπρας. Τι είπε ο Τσίπρας? Πώς το λένε, ναι, η είχαν προοδευτική διακυβέρνηση και όλα αυτά. Τι θες τώρα, δεν είχαν προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν είναι ότι θέλω κάτι, δεν θυμάμαι, λέω. Ναι, να σου θυμίσω. Είχαμε. Εγώ. Ναι, για 4,5 άρα ξανά. Χρόνια. Ξανά. Α. Ξανάρχονται στα πράγματα. Δεν το ξέχασα, πέρασαν 4 χρόνια. Δεν δικαιούμαι να ξεχάσω ότι είχαμε προοδευτική διακυβέρνηση. Ναι, δικαιούσε και εσύ. Άνθρωπος είμαι, ένα μυαλό τώρα. Τόσα, χειμώνα, καλοκαίρι. Ναι, που κανονικά τα θυμάμαι, αλλά ήταν ένα θαύμα! Και το ξέχασα. Αυτό ήταν. Πραγματικά ήταν ένα θαύμα. Έχουμε όμως και άλλη πρόταση. Αν δεν πιάσει αυτή, έχουμε άλλη. Πάλι καλά. Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες! Η Μακεδονία μπροστά σημαίνει η πατρίδα μπροστά. Εδώ και τώρα. Και σε αυτή τη συναρπαστική πορεία σας ζητώ να ταξιδέψουμε δίπλα-δίπλα. Εδώ και τώρα. Πάμε λοιπόν αγώνας μέχρι και την τελευταία στιγμή πριν την κάλπη. Με το βλέμμα ψηλά, με ανοιχτή τη σκέψη, την καρδιά μας, την αγκαλιά μας. Είναι θαύμα. Γραμμένοι όσο ποτέ με ένα μόνο σύνθημα στις 25 Ιουνίου ψηφίζουμε. Στις 26 σηκώνουμε τα μανίκια. Σιγά τα αίματα καλέ. Συνεχίζουμε να χτίσουμε τη νέα Ελλάδα που θα προχωρά σταθερά, τολμηρά και μόνο μπροστά. Είναι θαύμα. Ορίστε, Μητσοτάκης. Άμα δεν θέλετε Τσίπρα, έχουμε Μητσοτάκη. Ωραία. Τι άλλο θέλετε. Πάντως, όπως και να έχει. Επιλογές υπάρχουν στον καπιταλισμό. Ναι. Δεν είναι ότι δεν έχεις. Δηλαδή. Η δημοκρατία τα έχει αυτά. Έχει να διαλέξεις. Όλο αυτό είναι η δημοκρατία. Δεν έχει αδιέξοδα. Αυτό. Το θαύμα και όλα αυτά που ακούμε. Αυτό είναι το θαύμα της δημοκρατίας. Τα μανίκια που θα σηκώσουμε 26 του μήνα, δηλαδή από Δευτέρα σηκώνουν μανίκια. Φτού. Και μετά. Φοράμε κοντομάνικο πια. Ναι. Δηλαδή κοροϊδεύει ακόμα και εκεί. Ποια μανίκια, βρε κακομοίρη. Πες μισή αλήθεια κάπου. Τι να πει, γιατί να την πει, θα πάρει 41. Αυτός 26 του μηνός. 41. Εμείς φοράμε κοντομάνικο. Αυτός θα είναι με τη ρόγα 26 του μηνός. Τελειώσαν αυτά. Όχι, ό,τι όχι. Είδατε με πουκάμισο, τώρα είδατε. Τι τώρα κι εσύ. Θα ορκίσει η κυβέρνηση και μετά. 26 δεν ορκίζεις τίποτα. 26 είναι το μπανάκι για να χαλαρώσεις. 27-28 ορκίζεις, κάνεις κυβέρνηση. Τι θα κάνει? Πάει να πάρει την εντολή. Πώς θα πάει, θα πάρει την εντολή? Με το βατραχοπέδιλο θα πάει να πάρει την εντολή. Ή με το παιδιλάκι το ημιδιάφανο, το πράσινο. Από το Μαξίμου θα βγει και θα πάει με βατραχοπέδιλο και μάσκα. Ανάποδα. Ή σαν μπάπια. Θα πει πρέπει να πάρει ένα θαύμα. Στον δρόμο. Και μετά θα βουτήξει, ας πούμε, στο εθνικό κήπο με τις άλλες. Αν δεν μας αρέσουν και αυτές. Τι άλλο έχουμε? Θα καρδουλώσουμε πάλι? Αυτό ακριβώς. Σας καλώ, σε καλώ να έρθεις μαζί μας για να ασκήσουμε αυτήν την αντιπολίτευση που δεν έχει ξανά ασκηθεί. Σιγά τα αίματα, καλέ. Λοιπόν, εδώ είναι. Άσκησε τη μα. Μ' αρέσει που η ζωή καταβάλει μια προσπάθεια. Ζωή Κωνσταντοπούλου να το παίξει σοβαρή και μετρημένη και με ηλίχεια. Όλη αυτή την προεκλογική περίοδο. Παιδί μου, τώρα αυτό είναι σε καταστολή, δεν είναι κανονικό. Θα δει Τσίπρα, θα απασφαλίσει ξαφνικά. Θα γυρίσει το μάτι μέσα. Θα τα ξεχάσουμε τα υπνοστεντών, τα ναρκωτικά. Όλη η αγωγή του γιατρού θα πάει χαμένη. Θα απασφαλίσει, θα φύγουν οι καρδούλες, θα γίνουν αστεράκι νίτσα. Εν τω μεταξύ, αυτό το απόσπασμα είναι από την χθεσινή διακαναλική συνέντευξη που έδωσε. Η οποία δεν ήταν συνέντευξη. Στο τέλος, μόλις τέλειωσε, λέει, δεν έχει ερωτήσεις, άντε γεια. Δεν έχει ρωτήσει. Εντάξει, ήταν διακαναλική αγόρευση. Ναι, η θέση τώρα συνέντευξη. Μπορεί να μην ήθελε και ο δημοσιογράφος, αλλά τους κάλυψε. Λοιπόν, σας κάλυψα. Ξέρω ότι δεν έχετε απορίες. Φυλάκια. Καρδούλας. Πήρε ένα θαύμα. Απευθύνθηκε. Σαν το Μίκι Μάους. Γιατί μιλάει. Έλα, πλωτό, έλα, γόρι μου. Έλα, είναι ένα θαύμα. Δεν ξέρω. Τι νίκη το κόμμα. Κάνω και μεταγλουτήσεις. Πρέπει ο Καρατσοπάνης να γίνει βουλευτής. Εγώ αυτό έχω να πω. Δεν θέλω χαζά. Βάλτε τη νίκη μέσα. Σαν τη ζωή που αλλάζει υποψηφίους. Αν έχει να βγει. Αυτός και θέλω και ανιψιά Παϊσίου. Αυτή νομίζω μπορεί να μην βγει. Τι? Νομίζω. Κατέβηκε με την ιδιότητα αυτήν ακριβώς. Ναι. Ως ανιψιά του Παϊσίου και δεν βγαίνει. Του Αγίου την ανιψιά. Εκτός αν τη άλλαξε ο Νάτσιος, δεν το παρακολούθησα. Δεν ξέρω, δεν παιδιά, δεν είναι να παίζει με αυτά. Και αν ο Άγιος εξοργιστεί. Και είναι να στέλνει μουχλιασμένες παντόφλες και κάστανα. Είναι από εκεί που είχαμε αυτό. Τις ιδρωμένες και τέτοια. Να βγει η ανιψιά και να την προσκυνάμε την ανιψιά, όχι παντόφλες, την ανιψιά του Παϊσίου. Τι ανιψιά, ο Θείος ήταν, ο Μπάρμπας ήταν η Άγιος. Την ανιψιά του είναι αυτό. Έχει κληρονομικότητα και στην αγιοσύνη. Προφανώς. Δηλαδή έχει την οικογενειοκρατία, την ξέρουμε στην πολιτική. Και στην αγιοσύνη. Ναι, θα πηγαίνουμε, θα προσκυνάμε κανονικά στο έδρανο εκεί. Δηλαδή έχει να πάει, ας πούμε, και το βαφτισιμιό του Αγιώργη, ας πούμε, έχω. Είτε είναι πνευματικό μου, τι να κάνω. Άμα υπάρχει, γιατί τα κοροϊδεύεις όλα αυτά? Δεν τα κοροϊδεύω, αλλά μου φαίνεται δηλαδή κληρονομικότητα σε αυτό ακραίο. Η ζωή λοιπόν χτες στη διακαναλική μη συνέντευξη. Αυτό είναι αντί για νεποτισμός, είναι νεφωτισμός. Πολύ καλό. Λοιπόν, για να εισάγω την Πέμπτη. Για να εισάγω την Πέμπτη. Είχε εισαχθεί κανονικά η Πέμπτη. Παιδί μου, αλλά είναι και 18, κάπως. Ναι, ναι, πρέπει κάτι να. Τι 18. Μία και 18. Α, μία και 18. Ναι. Η ζωή λοιπόν χθες μας έθεσε ένα ερώτημα. Το ερώτημα που η πλεύση ελευθερίας θέτει στους πολίτες, το ερώτημά μου προς τους πολίτες, το ερώτημα που θέλω να σκεφτείτε πηγαίνοντας στην κάλπη στις 25 Ιουνίου είναι θέλεις. Θέλεις. Θέλω. Να σε μάθω τέννις. Θέλω πολύ. Γιατί σ' αρέσουν τα μπαλάκια σαν πηδούν. Έλα σε μένα να σου μάθω για κολπάκια. Πώς θα χτυπάς και πώς θα παίζεις τα μπαλάκια. Θέλεις. Θέλω. Θέλω πολύ. Πιάσε. Πιάνε. Το μπαλάκι. Το πιάνω. Χτύπα το. Το χτυπάω. Καλά. Σιγά τα αίματα, καλέ. Και μη μου θυμώνεις αν πάει στραβά. Θέλεις. Πιάνε τα μπαλάκια μου και χτύπα τα ξανά. Είναι το θαύμα. Και σιγά θα μάθεις κόλπα πονηρά. Πιάνε τα μπαλάκια μου και χτύπα τα ξανά. Και σιγά θα μάθεις κόλπα πονηρά. Με αγάπη. Πάντα και μόνο. Λοιπόν, επειδή τώρα αυτά τα διάφορα κομματίδια του κόλου της μιας χρήσεως που θα. Ναι. Που λειτουργούν. Πώς μιλάς έτσι για τις επιλογές του λαού? Ναι. Λίγο σέβα. Τι άλλο να πω. Έχω να πω και για μεγαλύτερα κόμματα που είναι επιλογές του λαού που μας συντροφεύουν πολλά σέβας. Χρόνια. Να έχεις σέβα. Ρεγκάλ. Ρεγκάλ. Τι σέβα. Λοιπόν, συνεχίζω back to back Πέμπτη. Αυτά λοιπόν τα κομματίδια. Τα λες όμως γιατί. Τα λέω γιατί κάποιος μπορεί να μην το πιάσει. Ναι, σωστό. Λοιπόν, αυτά τα. Σύμβαση είναι αυτό που δεν είναι σέβαση. Α, πώς το λέει ο καθένας. Εγώ δεν σέβασα τα διαβάσματα. Είσαι σεβαστικός. Σκεφτείτε λοιπόν πώς ήταν η ζωή το πρώτο εξάμηνο του 15 μαζί με αυτό. Δηλαδή, καταλαβαίνω το σανό που μοιράζουν οι διάφοροι, αλλά αυτοί που το παίζουν και αριστεροί και προοδευτικοί. Όχι, αριστεροί δεν είναι, δεν είμαι αριστεροί. Εντάξει. Αλλά αυτοί που το παίζουν, ας πούμε, τη προόδου και τη αντιπολίτευση τη αυθεντική, λίγο. Εντάξει, ο νέος σανός δεν τσιμπάει παντού. Ότι τι δεν πείθεσαι από το μιλίχιο αυτό ύφος. Πείθεται κάποιος από αυτό το μιλίχιο ύφος όταν έχει δει το εξάμηνο. Ή μιλάμε για διπολική προσωπικότητα. Ναι. Το οποίο πρέπει να είναι διαγνωσμένο, αλλιώς δεν γίνεται. Με χαρτί θα πρέπει να πάει να ψηφίσει κάποιος. Δεν το ξέρουμε. Ναι, δεν το ξέρουμε. Δεν κρίνουμε εμείς εδώ, είμαστε ανοιχτών οριζόντων. Δεν κρίνουμε καταρχήν η ψυχική διαταραχή. Όχι, κρίνουμε. Η ψυχική διαταραχή μα εμείς κρίνουμε. Αλλιώς εγώ δεν πείθομαι. Αλλιώς πουλάει παπάντζα. Φθηνή κιόλας παπάντζα, που την επόμενη μέρα εννοείται ότι θα απασφαλίσει, το ξέρουμε όλοι. Επειδή έχει το δικαίωμα σαν πρόεδρος της Βουλής που έχει υπάρξει να μιλάει οποιαδήποτε στιγμή θέλει, αυτό. Θα το αλλάξουν αυτό, να είσαι σίγουρος. Καλά, είμαι σίγουρος θα περάσει. Θα και θα το ψηφίσει. Το κουκουέ θα ψηφίσει. Θα εκεί δεν έχει παρόν. Όλοι. Εκεί έχει. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν θα φύγουν με χάπια όλοι εκεί μέσα. Επίσης τώρα, ναι, δηλαδή επειδή δεν πάει ο ένας, πρέπει να πάνε όλοι ψυχοί. Ας πάει ο ένας. Ναι, λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης στο κοινό του. Το πάθος για την πατρίδα και την προκοπή μένει πάντα το ίδιο. Το αποδείξατε ήδη στην πρώτη κάλπη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ψεύδισε. Ευχαριστώ πολύ. Μελάλο ευχαριστώ. Εντάξει, είναι κουρασμένοι ρε όλοι. Πάλι παιδίζει, έχει ρετάρει από το TikTok. Όχι, έχει ρετάρει γενικό. Νομίζω είναι όλοι οι ηγέτες κουρασμένοι, τους βλέπω. Ένα μαντήλ, να κλάψω σιγά. Θέλω να πω, είναι κουραστικό όλο αυτό. 2 μήνες εκλογές, τι θα γίνει. Sorry κιόλας, μια δουλειά είχανε. Εντάξει, 4 χρόνια είχαμε συνηθίσει, είχα μαράξει. Και έχει 2 μήνες διακοπές μετά, δεν πειράζει. 2 μήνες έχει. Εντάξει, υπάρχει μια κούραση και στον κόσμο. Έχουμε κουραστεί. Άντε να βγάλουμε, να τελειώνουμε την Κυριακή. Ναι, να μην κουραστεί τόσα χρόνια. Δουλειές όχι, μας. Να ασχοληθούμε με τις δουλειές μας. Ναι. Όμως ξέρεις τι. Οι δουλειές ποιες είναι, να βρούμε φθηνές διακοπές εκτός Ελλάδας. Ναι, γιατί η Ελλάδα δεν, Ελλάδα δεν πλησιάζει. Το έχουν καταλάβει και ξένοι εντωμεταξύ και έχει πτώσει ο τουρισμός. Ελακίζουν, ναι. Μα έχει πτώσει ο τουρισμός. Ο υπουργός τουρισμού έλεγε ότι τόσο θα έχουμε ρεκόρ. Δεν έχουμε ρεκόρ. Πάει το ρεκόρ. Δυστυχώς και δεν. Βέβαια, μια λύση είναι ρίξτε τις τιμές. Παντού για να έρθουν και Έλληνες. Γιατί έτσι ρίχνε, επωφελείται ο επιχειρηματίας. Μέχρι στιγμής δεν ρίχνουν τιμές. Αν και να δω τι θα κάνουν τα δωμάτια και τα υπόλοιπα. Ναι. Η πιο ακριβή χώρα έχει καταντήσει. Το έχουν πάει όλοι, πάνε Δαλματία, τα λένε κιόλας. Πάμε εξωτερικό, πάμε, βρίσκουμε φθηνότερα με τη μισή τιμή, όπου και να πας. Η Ελλάδα είναι η πιο ακριβή χώρα. Τέτοια ανάπτυξη θέλουμε. Έτσι θα ήταν τα ρεκόρ. Αυτό είναι ο σχεδιασμός των αρίστων. Ποιος πάει Δαλματία. Ξένοι, ρε. Γιατί να πας στη Δαλματία. Γιατί έχει θάλασσα. Ενώ Δαλματία είναι πάνω. Κροατία έχει θάλασσα. Αν θες θάλασσα, θα ψάξεις και δεν θες Ελλάδα λόγω ακρίβεια. Πας στην Ισπανία. Στα γύρω. Η Ισπανία νομίζω είναι ακριβή. Ακριβούλα και η Ισπανία. Πάει μεσόγειο. Δεν ξέρω τις τιμές. Είδες. Αλλά πάνω είναι λίγο πιο φθηνά. Είναι ακριβό το αίμα στις θάλασσες. Όμως τελειώνει ο Μητσοτάκης. Πάει αντιπολίτευση. Το μάθες. Ο Μητσοτάκης από Δευτέρα. Μπορεί και από Δευτέρα. Την ερχόμενη Κυριακή έχουμε μπροστά μας μια καθοριστική μάχη. 25 Ιουνίου αναγεννάται ο πραγματικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Σιγά τα αίματα καλέ. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι η δύναμη που θα στείλει τον κύριο Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση. Είναι θαύμα. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η αγωνία μας. Το Πασόκ θα στείλει στην αντιπολίτευση του Μητσοτάκη που 40, το Πασόκ που 11. Εντάξει, δεν ξέρεις ποτέ. Όχι, όχι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ κάποτε είχε 3. Ναι, ναι, σωστό και αυτό. Καμιά φορά εκεί και οι μετά συνθήκες, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 31. Οριμάζουν ραγδαία οι συνθήκες καμιά φορά. Σε 3 μέρες. Δεν ξέρεις τι γίνεται από σήμερα αύριο. Δηλαδή Δευτέρα. Πάρσε δε θαύμα. Δεν μπορεί και ο Ανδρουλάκης, δεν έχει δικαίωμα στο θαύμα Ανδρουλάκης. Πώς δεν έχει ο Ανδρουλάκης δικαίωμα στο θέμα και να στείλει στην αντιπολίτευση του Μητσοτάκη. Μπορεί να του μίλησε ο Ανδρέας στον ύπνο του. Από όλα αυτά που έχεις να πεις για το Μητσοτάκη, θα σε στείλω στην αντιπολίτευση μεθαύριο. Αν δεν θες να πεις άλλα, ναι, θα πεις κάτι ακίνδυνο. Προφανώς. Αν θες να χαϊδέψεις, γιατί θα ψηφίσεις το 70% των νομοσχεδίων και της επόμενης τετραετίας. Πρέπει να συνεργαστούν άμα χρειαστεί. Καλά, αυτό δεν το συζητώ. Έχει γίνει στο παρελθόν, το ξέρουμε, δεν πείθεται κανείς. Που ήταν εντονότερες παλιότερα οι διαφοροποιήσεις. Η έφρα Πασόκ Νέα Δημοκρατία δεν υπήρχε. Στα όρια εμφυλίου. Προηγούμενα χρόνια, δεκαετία 80-90. Κάναν κυβέρνηση όταν έπρεπε. και Βαγγέλη μου και Αντώνη μου. Η κατάλληλη και... όταν έπρεπε μπροστά, Βενιζέλος, Λοβέρδη, όλοι αυτοί, μια χαρά το φτιάξανε. Κατάλληλοι θα βρισκόντουσαν πάντα. Ναι, υπάρχουν χρήσιμοι πάντα. Πάντα είναι χρήσιμοι όλοι αυτοί, μπορεί να φωνάζουν στα κοκόρια, αλλά όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν, αφού ακούσαμε όλα αυτά, χτες έγινε συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Σύνταγμα, η κεντρική συγκέντρωση. Βεβαίως ήταν η πολυπληθέστερη που έχει γίνει στην Αθήνα. Πάντα το ΚΚΕ κάνει τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από όλα τα κόμματα. Εκεί λοιπόν χθες ο Κουτσούμπας, από ό,τι άκουσα, δεν το όρισε αυτό ως συγκέντρωση. Απόψε πραγματοποιείται η πρώτη διαδήλωση ενάντια στη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που νομίζει ότι έρχεται καβάλα στάλογο για να εφαρμόσει το αντιλαϊκό πρόγραμμά της. Άρχισε ήδη να μοιράζει υπουργεία, να βγάζει από τα συρτάρια νομοσχέδια. Τους προειδοποιούμε, προσέξτε καλά, γιατί κι άλλοι ήρθαν καβάλα στάλογο, αλλά απότομα ξεπέζεψαν. Τι έγινε, αρχίσαν τις διαδηλώσεις πριν βγει η κυβέρνηση, με ενωπήλα και εντολή. Αυτά δεν δηλαδή μια τέτοια, μια περίοδο χάριτος. Προς Σεπτέμβριο. Να τους δούμε κι αυτούς. Τι να δούμε. Να τους δούμε. Τα δύο από τα δέκα να κάνουν. Έστω. Κάτι, αμέσως βιάζονται. Ξέρεις εσύ τι θα γίνει. Διαδηλώσεις με το καλημέρα και μες στη μαύρη νύχτα. Μαύρη νύχτα, 8 η ώρα, 8.30 το βράδυ. Και στο Σύνταγμα αρχίσαμε. Μίζεροι. Μη κολλημένοι. Άμα είσαι κολλημένος. Δεν το μπορώ. Αυτοί οι κολλημένοι χθες το πρωί σώσαν 11 σπίτια. Ήδη ένας κολλημένος. Γιατί δεν σώσαν 30. Αυτό που είπε η ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορούσαν 30. Δεν μπορούσαν. Τι είναι το 11, ας πούμε. Τίποτα δεν 11 ίσως. Αυτά ήταν προγραμματισμένα για να. Καλά. Και έξω από τις γνωστές εταιρείες, τα φαν τα περίφημα, ήταν εκεί οι άνθρωποι που σώζουν σπίτια. Ας κάνω μια ενημέρωση για τη σημερινή παρέμβαση εδώ στο Βάλιο. Οι περισσότερες περιπτώσεις λύθηκαν όσον αφορά τις αναστολές πληστηριασμών. Έχουν διαδικασίες όλα αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν τα κοινωνικά σοβαρά προβλήματα που κάθε οικογένεια και αναδεικνύονται με το πιο τραγικό τρόπο μέσα σε αυτές τις διαδικασίες. Από το ότι να έχει ο συνάδελφος την πεθαμένη αδερφή του και να μεγαλώνει τα αρφανά της και να έχουν πάρει δάνειο για να την κάνουν καλά και τελικά να τη χάνουν και να μένει, να χάνουν το σπίτι που είναι προσφυγικό σπίτι που κανονικά θα είχαν και δικαίωμα να το πάρουν. Και τις άλλες περιπτώσεις λοιπόν, όπως τους υπάλληλους αδέρφους από τους Δήμους, τη συναδέρφισσα η οποία έχει ένα σπίτι που είναι άτυχη γιατί βρίσκεται στην Αργυρούπολη και για αυτούς είναι φιλέτο. Και δεν λογαριάζουν με κάτι ελβετικά φράγκα που γίνεται η μεγαλύτερη ληστεία του αιώνα που τα φτάνουν στις δυσδιόρατα ύψη. Όλα αυτά όμως θα τα πολεμήσουμε. Θα γίνει προσπάθεια να γίνει διαπραγμάτευση, να αναστολούν όλες αυτές οι διαδικασίες για διαταγές πληρωμής. Και στις επόμενες μέρες θα έχουμε και τελικές αποφάσεις για να μπορέσει να μείνει ήρεμα στο σπίτι της η γυναίκα με τα δύο παιδιά της και τον άλλα. Και άκου τώρα τι γίνεται. Το βάλσαμο Συρίγος είναι αυτός από το Πάμε. Άκου τώρα τι γίνεται. Αναφέρθηκε και εδώ, το ακούσαμε στο ηχητικό, για ένα σπίτι στην Αργυρούπολη. Ναι. Είναι μια εργαζόμενη εκεί και πήγανε χτες μέλη της Λαϊκής Σπήρωσης της Ηλιούπολης στην εταιρεία. Καλύπτουμε και τους γειτονικούς δήμους, όπως έχεις καταλάβει. Τέλος πάντων, εντάξει. Εντάξει, είμαστε λάτσι. Άντε να δω και εκδηλώσεις δίπλα. Όχι. Να κάνετε. Μόνο Ηλιούπολη. Να ανοιχτείτε. Α, κάνετε μόνο Ηλιούπολη, ναι. Έχουμε μία 1η Ιουλίου πάνω στον προφητηλιά. Έχετε χώρο για τους Αργυρουπολίτες, άμα θέλουν να έρθουν. Αν πάρουν μόνο χρυσή βίζα. Εντάξει. Εμείς δεν δεχόμαστε όποιον και όποιον. Έχουμε κάποιο. Προφανώς αγαπάμε όλους, αλίμονο. Μάλιστα. Άκου τώρα εδώ. Είναι η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Δήμο Ηλιούπολης, η Θεοδώρα Καραγιαννίδου. Είναι έξω από την εταιρεία, εκεί που είναι και ο προηγούμενος που ακούσαμε. Εσώζουν το σπίτι. Άκου όμως τι τους είπανε μέσα και πού έχει έδρα το ΦΑΝ και πώς γίνεται η μοιρασιά στην Αργυρούπολη, στα νότια προάστια, εν ώψη ανάπτυξης ελληνικού. Ναι. Τι γίνεται ακριβώς. Τελικά όντως τα σπίτια του λαού, μόνο ο λαός μπορεί να τα σώσει. Πρώτο συμπέρασμα. Κακώς μπήκατε στον νόμο Κατσέλη και τον νόμο Κατσέλη και μέσα από αυτό πάνε δεν σώζουν τα σπίτια. Αυτό πάνε και μέσα. Δεύτερον, το σπίτι, τα σπίτια μας είναι φιλέτα. Γιατί η Άννα είχε την ατυχία να πάρει ένα σπίτι στην Αργυρούπολη που είναι το παραλιακό μέτωπο, λέει, που έχει πολύ μεγάλη αξία. Και ακούστε, ακούστε, με τους τόκους, τα επιτόκια τους, το σπίτι που πήρε με 200 χιλιάρικα έφτασε, ούτε η Άννα δεν το ήξερε, πάθε σοκ μέσα, 750.000. Γιατί έχει μεγάλη αξία, γιατί είναι στο παραλιακό μέτωπο και την μπορούν, λέει, να το πουλήσουν αύριο. Με κλειστά μάτια. Αυτό που δέχτηκαν μέσα οι υπάλληλοι είναι την πρόταση που κάναμε, δηλαδή να δώσει μια πολύ μικρή προκαταβολή, αυτά που μπορεί με βάση τα κοινωνικά κριτήρια, το έχει δύο παιδιά, ότι σπουδάζουν, ότι ο άντρας της βρήκε τώρα δουλειά και ότι επειδή δεν είναι κακοπληρωτής, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί τόσο καιρό, να δώσουμε σε 15 μέρες που θα μας απαντήσουν και θα στείλει την πρόταση στο Κάιρο, το Fans, να ξέρετε, που είναι το Κάιρο. Στο Κάιρο το Φαντ. Εντάξει. Το σπίτι του είπα. Εδώ ότι... δεν βρίσκει ούτε να νοικιάσει. Τι θα κάνει το Φαντ. Ναι, σωστό. Έχουμε πήξει στο Airbnb. Βρήκε, στο Κάιρο βρήκε. Δηλαδή, επειδή έχουν ανέβει σε όλα τα νότια λόγω ελληνικού οι αξίες, φαντάσου τι έχει να γίνει και πώς είναι με τα μαχαιροπύρουνα τώρα τα Φαντ από πάνω. Τα μαχαίρια να σφάξουν να πάρουν. Προφανώς, τα να μείνει στον δρόμο άλλο για να μα σκοπουλήσουν. Ναι, για να τα πάρουν για να τα πουλήσουν τριπλάσια τιμή πάνω, επειδή κάτω εκεί γίνεται χαμός. Θα το τι παιχνίδια παίζονται. Πήρε παρά το δάνειο από την τράπεζα. Εννοείται. Στο 20%. Στο 20%. Στον ιδιοκτήτη που μπλόκαρε και ήρθε σε αδιέξοδο, δεν θα του προτείνει καμία τράπεζα να το πάνε στο 20% δάνειο. Όχι, εννοείται. Μα είναι δυνατόν. Για να κερδίσει το εκλεπτό φαντ που θα βοηθήσει την ανάπτυξη, τις επενδύσεις στον τόπο μας και όλα αυτά. Και σου λέει και μπαταχτσί και λέει ότι έτσι λειτουργεί η οικονομία και οι τράπεζες πάνω απ' όλα, γιατί δεν πρέπει τράπεζες και. Θα θησαυρίσουν. Και να μην κόψουμε την. Πώς το λένε, το 0,50 τράπεζα στις συναλλαγές, το 0,60, γιατί θα φαλυρίσουν από εκεί βγάζουν τράπεζες. Θα γίνουν περαιτέρω. Ναι, περαιτέρω κλέφτες. Δεν γίνεται. Αυτά λοιπόν γίνονται κάτω στις γειτονιές. Έχει δύο κόσμους ο προεκλογικός αγώνας, αυτός και ο προηγούμενος. Τις δηλώσεις που παίζουμε εμείς εδώ, τις προεκλογικές συγκεντρώσεις και τους ανθρώπους από κάτω που σώζουν και κάνουν ό,τι μπορούν. Είτε είναι οι εργαζόμενοι στο πέραμα, είτε είναι τα σπίτια που σώζονται και άλλες στιγμές που δεν τις παίρνουμε και χαμπάρι. Γιατί δεν πέφτουν τα φώτα τη δημοσιότητα. Προφανώς. Και δεν νοιάζει και στον κόσμο τόσο πολύ να πέσει. Όταν έχει τον καημό και τα λοιπά, δεν είναι το θέμα του η κάμερα. Όχι, έχει μια αξία. Τις κάμερες πάνε οι Τσίπρες και οι Μητσοτάκηδες για να δείξουν ότι στεναχωριούνται όταν παίρνουν το σπίτι της Κολοβού και της κάθε Κολοβού. Να μυρολογήσουν. Και ο Μητσοτάκης για άλλους λόγους. Τρώω μια κύπρες γειτονιές. Περνούσα χθες με το αυτοκίνητο για μια δουλειά από το Χαλάνδρη και έβλεπα συνεργείο του Δήμου να ξυλώνει αφίσες του Κουκουέ μόνο. Που ήταν αφήσεις για την. Οι άλλες ήταν κανονικά. Ναι, αφήσεις για την ομιλία, για την διαμαρτυρία τη χθεσινή. Για την πρώτη διαδήλωση. Την πρώτη διαδήλωση τη χθεσινή. Να ξυλώνει, ναι, αφήσεις σε κεντρικό δρόμο, στον Παπα-Νικολή και αντιστάσεως περνούσε από εκεί. Και έβλεπα το συνεργείο, τι γίνεται, λέω, τι υπέκυκε. Από όλα τα κόμματα πάντως. Ρυπαίνουν μόνο του Κουκουέ που είναι για σήμερα οι τέτοιες. Και από όλα τα κόμματα που κολλάνε και γίνεται χαμός με τα ψηφοδέλτια. Σε κολώνα εδώ μεταξύ. Τα πρόστιμα τα έχει φάει το Μέρα 25. Το Μουλού και το Κουκουέ. Δύο φορές. Ναι, το κουκουέ 100 χιλιάρικα σύνολο. Ναι, 100 χιλιάρικα. Από όλα όσα γίνονται, γιατί είναι πεντακά. Όλοι οι άλλοι σέβονται. Όλοι, ναι, ναι. Δεν βρίσκει έντυπο. Τι σέβονται, παιδί μου. Δεν βρίσκει. Ωραία. Έχει καταλάβει τη μισή πλατεία συντάγματος. Αυτό δεν ρυπαίνει. Βλέποντα τι άδεια, είναι τα αυτά. Με άδεια, ωραία. Είναι αυτό τι είναι, ας πούμε. Ελεύθερη πλατεία για όλους. Δεν είναι τώρα. Για ένα μήνα δεν έχουμε πλατεία. Εντάξει, τι θες. Να μην οι πλατείες να είναι άδειες τώρα. Ναι, αλλά βλέπω κάποια μέτρα και κάποια σταθμά συγκεκριμένα. Μέτρα γιατί και μιλάω για αφήσεις που ξυλώνουν σε κολόνες. Όχι στο πάτωμα flyers και τέτοια και τρικάκια. Εκεί γίνεται ο χαμός. Και έβλεπα στην Μην πω για τις τρομοκρατικές ενέργειες με τρικάκια που δεχόμαστε από υποψηφίους Νέας Δημοκρατίας παντού. Και έβλεπα στην Πάτρα, μόλις τέλειωσε η ομιλία προχθές του Κουτσούμπα, οι Κνήτες και οι Κνήτσες καθαρίσαν όλη την πλατεία. Ναι. Καθαρίζουν όλες τις πλατείες. Και είχε δίπλα φωτογραφία άλλων ομιλιών που είχαν αφήσει τα σκουπίδια κάτω στο δρόμο, τα ψηφοδέλτια, τα φεϊβολάν. Χαμός, κανονικά μπλε. Όλο κάτω ενό Νέου Δημοκράτη τι ήταν όλο ο δρόμος μπλε. Και άλλα κόμματα ξέρω ότι καθαρίζουν. Δηλαδή, όποιος καθαρίζει μπλε. Μπορεί να πάνε εκδρομές, ας πούμε, ξέρω στη Μύκονο να κανονίσουν πάρτι κτλ. Στο τέλος, ό,τι σκόνη υπάρχει την έχουν ρουφήξει. Καθαρίζουν. Καθαρίζουν. Ναι, αυτό είναι καλό, δεν πρέπει να μιλήσουμε. Καλό είναι, ναι. Δηλαδή και άλλα κόμματα είναι τη καθαριότητα. Στη Μύκονο. Για τη Μύκονο. Όχι, όμως στην Πάτρα που έγινε ομιλία. Στην Πάτρα, ναι. Με λίγο ζωή ακόμα και με τις... λίγο ζωή ακόμα, να το πούμε έτσι, θα κολλήσουμε στις πρώτες διαφημίσεις. Το ερώτημα που η πλεύση ελευθερίας θέτει στους πολίτες, το ερώτημά μου προς τους πολίτες, το ερώτημα που θέλω να σκεφτείτε πηγαίνοντας στην κάλπη στις 25 Ιουνίου είναι «Θέλεις». Θέλεις να αλλάξουμε τον κόσμο μαζί. Θέλεις ή δεν θέλεις, θα μου πεις απόψε. Τα μυστήρια κόψε, δανειώς εδώ. Θέλεις. Δεν θέλω, δεν θέλεις, γιατί να το σκεφτώ. δεν παντρευόμαστε. Το ερώτημα είναι θέλεις. Θέλω κότερα, ελικόπτερα, θέλω οικόπεδα. Μούσα άκρυπα, έχω μούσα άκρυπα. Θέλεις. Θέλω να πιω όλο το βό. Ερώτημα στις 25 Ιουνίου είναι. Για σένα ταψίλια να σου το ψήσω. Βράσε μακαρόνια πρέπει να είναι μίσκο. Παλεύε σαμπέλ και πάσα λίπτο. Θέλει να αλλάξουμε τον κόσμο μαζί. Όχι! Όχι! Κύριε Καρατσοπάνη. Κύριε Καρατσοπάνη, έναν σύντομο χαιρετισμό. Αυτό που ζούμε σήμερα. Εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα. Αυτό που ζούμε σήμερα. Εδώ και τώρα. Είναι ένα θαύμα. Είναι ένα θαύμα. Είναι ένα θαύμα. Την άλλη Κυριακή θα βιώσουμε ακόμα ένα θαύμα. Όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσους τάξης. Ο Καρατζομπάνης. Τότε κάθε Κυριακή θαύμα θα έχουμε. Ναι. Τι είναι αυτό τις Κυριακές. Τις Κυριακές είναι τα θαύματα, τις άλλες δουλεύει. Ποιος. Δεν ξέρω. Ο θαυματοποιός. Ναι, μάλλον, τι να σου πω. Είναι μέρα αργίας, οπότε βλέπω ένα θαύμα. Δεν κάνω ένα θαύμα. Ή θα δεις μια σειρά στο Netflix. Ναι. Άλλος λέει, και λες τώρα έχω λιώσει. Εντάξει, πολύ κολοβάρεμα. Ας κάνουμε ναι. Και ένα θαύμα. Ας δούμε ένα θαύμα. Ας δούμε ένα θαύμα. Έχει ο άλλος που το κάνει, αυτός που το κάνει. Ναι, δεν ξέρω ποιος το κάνει. Θυμόμαστε όλοι την Ευδοκία. Ήταν μια από τις κοπέλες, όχι, μια από τις κοπέλες. Αυτή που θα βάζε πλάτη, που ζητώ και Κυριάκος με πλάτη. Μια από τις κοπέλες που ήταν στο τρένο στα Τέμπη, ναι. Που νοσηλεύτηκε. Έβαλε πλάτη καλά. Όμως, έβαλε πλάτη, αλλά της δώσαν πόδι μαθαίνω. Ναι, ναι, ναι, ο Κυριάκος λοιπόν ο Μητσοτάκης, τότε στη συνέντευξη ο Σταύρος Θεοδωράκη, αυτό θα ακούσουμε τώρα για να θυμηθούμε, είχε ζητήσει από την Ευδοκία να βάλει πλάτη. Θα έλεγα στην Ευδοκία, η οποία έχει ηλικία από ό,τι κατάλαβα λίγο μεγαλύτερη από την μεγαλύτερη μου κόρη, έχει κάθε λόγο να είναι θυμωμένη, να φοβάται. Να ανησυχεί. Δεν γίνεται σήμερα ένα νέο παιδί να μπαίνει στο τρένο και να αισθάνεται ότι μπορεί να του συμβεί κάτι τόσο τραγικό. Θα της έλεγα όμως ότι πρέπει τελικά να επιμείνει να βάλει και αυτή πλάτη. Πρέπει τελικά να επιμείνει να βάλει και αυτή πλάτη. Πήγε λοιπόν η Ευδοκία χθες στη συγκέντρωση που είχε ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη να μπορέσει να πάει να τους πει να έβαλα πλάτη, τραυματίστηκα, νοσηλεύτηκα, ήταν και εντατική νομίζω. Αλλά δεν ήταν τόσο καλά τα πράγματα. Ήρθα σήμερα ειρηνικά, χωρίς να έχω τίποτα, χωρίς τσάντα. Ένας άνθρωπος, μόνη μου στην αρχή δεν είχα κανέναν, δεν είχα πάνω, δεν είχα τίποτα. Και με βγάλανε σηκωτή, ούτε μου είπαν φύγε. Οι δύο τύποι με πήρανε στα χέρια τους και με πετάξαν έξω. Και υπάρχουν πάρα πολλοί μάρτυρες γι' αυτό. Πάρα πολλοί μάρτυρες. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι δημοκρατία. Ευδοκία Τσαγκλή λέγεται. Καταρχάς μην τα μπερδεύουμε. Η Νέα Δημοκρατία και η Δημοκρατία είναι άλλο πράγμα. Ναι, το ένα είναι κόμμα. Ναι, και το άλλο είναι ουτοπία. Ναι. Πλέον. Okay, ναι. Ναι, απλά δεν υπάρχει σιγά, σιγά. Που λέμε. Αυτά λοιπόν με την Ευδοκία και την πλάτη. Τότε ήταν μια από τις δηλώσεις που είχαν κάνει αίσθηση. Ναι, ναι. Μετά τη θυσία που είχε πει, μετά την βιαστική καταδίκη ότι φταίει μόνο σταθμάρχης και τίποτα άλλο. Πέσαν να τη φάνε στα social media, είδα ναι, μετά από αυτό. Δηλαδή, όλοι. Ξέρω, ναι, τα είδα. Τόσο που θα έλεγε κανείς ότι η σκατοψυχιά περισσεύει. Δηλαδή και κάποιοι μπορεί να ευχόντουσαν να είναι και σε άλλο βαγόνι. Να είναι στην άλλη λίστα. Στην άλλη λίστα. Έτσι. Δηλαδή τέτοιο πέσιμο που τις έκαναν, φαίνεται ότι κάποιοι θα το εύχονταν αυτό. Άλλο θέμα είναι το βαθυσκάφος, το υποβρύχιο, αυτό που συνέβη στο Τιτανικό, που συμβαίνει ακόμα. Ναι, που δεν ξέρουμε αν έχει οξυγόνο ακόμα ο Ευαγγελάτος, δηλαδή πολλά παίζουν. Είναι ένα θέμα τι έγινε εκεί και ένα θέμα τι κάνει ο Ευαγγελάτος. Πώς αυτό, πώς ναι. Φτάνει μια είδηση, ταξιδεύει τον Ατλαντικό, για να φτάσει σε ένα κανάλι εδώ σε μια εκπομπή, που να πεις, εντάξει, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν. πάντως, και πώς κάποιος το παρουσιάζει. Σε πλανητικό επίπεδο είναι η Ελλάδα και τα κανάλια της ένα key study, όπως λέμε. Δηλαδή, τι γίνεται, ένα σοβαρό θέμα. Key ή case. Ό,τι θες. Πάρε ένα που σοβαρό. Τα λάθη τα Σιριζέκα. Πάρε, ναι. Πάρε ένα σοβαρό θέμα που γίνεται στον πλανήτη, οπουδήποτε. Την πρώτη, τη δεύτερη και μέρα και μετά. Στη θέση 107. Όχι, όχι, όχι, άστο αυτό. Δεν είναι σοβαρό θέμα. Όπως είναι αυτό τώρα. Μπήκαν και ενδιαφέρον θέμα. Ενδιαφέρον. Μπήκαν κάποιοι πάμπλουτοι. Πλήρωσαν εκεί 250.000 ο ένας σε ένα σκάφος το οποίο είχαν κάνει περικοπές η εταιρεία. Αυτά που κάνουν και οι ίδιοι δηλαδή ως πλούσιοι. Ναι, ναι, ναι. Έκανε περικοπές στην ασφάλεια. Για το γνωστό λόγο ότι ο πλούσιος θα πουλήσει και το σκηνή που θα τον κρεμάσει. Γιατί ακριβώς. Από παντού θέλει να κόβει. Εδώ ακριβώς είναι αυτή η περίπτωση. Αυτό είναι αυτό ακριβώς. Ναι. Ο ένας από ένας που ήταν να πάει το ακύρωσε γιατί μελέτησε ότι έχουν κάνει στα μέτρα ασφαλείας ότι όλο αυτό δεν μπορεί στέκει να πάμε κάτω και τα απέσυρε. Απέσυρε την υποψηφιότητά του και ζει. Οι άλλοι ξέρω, πλήρωσαν τα 250.000. Στην πρώτη σελίδα λέει, του συμβολίου αυτού υπέγραφες ότι με δική σου ευθύνη πήγανε κάτω. Ένα είναι αυτό, ότι η ματαιοδοξία και όλο αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι κάνουν έρευνες από την πρώτη μέρα. Αυτό είναι στα 3.700 μέτρα κάτω και να το βρουν δεν ανεβαίνει. Είναι τσάμπα οι έρευνες. Είναι το αμερικανικό, ο λιμενικό και οι υπηρεσίες όλες. Το γαλλικό. Το καναδικό. Και είναι όλος ο πλανήτης από πάνω. Δεν μπορεί να ανασυρθεί αυτό. Δεν ανεβαίνει με τίποτα από εκεί που είναι. Άρα ξεγραμμένη, τελειωμένη υπόθεση. Αλλά επειδή είναι πλούσιοι, μέσα σε αυτούς είναι και ένας Πακιστανός πλούσιος. Ένας από τους πέντε είναι Πακιστανός δισεκατομμυρούχος. Μάλιστα αυτά. Οι εδώ Πακιστανοί πνίγονται. Και δεν ξέρουμε, δεν κουνήσαν το χέρι, δεν θέλαν βοήθεια. Ο εκεί Πακιστανός είναι όλος ο πλανήτης από πάνω. Τι θέλει να πιστώ, δεν είναι ταξικό. Η ζήση είναι ταξικό αυτό, θέμα, θες να πεις. Ο παραλογισμός όλου αυτού του θέματος. Αυτό θέλω να πω. Προφανώ. Και είναι εδώ λοιπόν, έρχεται ο Ευαγγελάτος που κάνει αυτά τα γραφικά και ήταν χθες μέσα στο βαθισκάφος. Έβλεπε τον Ευαγγελάτο, ένας Καρχαρίας περνούσε από πάνω, συνέχεια ο ίδιος Καρχαρίας. Και έβαλε και ήχο. Ο ίδιος Καρχαρίας και τον είχε μυρίσει, έκανε βόλτες. Γραφικό ήταν. Και ήταν. Ήχους, ναι, είχε ήχους. Έβαλε και ήχους, θα ακούσουμε τώρα το μπουρμπουλήθρες τα πάντα. Πολύ ωραίο όλο αυτό. Αν λοιπόν οι πέντε αυτοί άνθρωποι είναι ζωντανοί, φίλες και φίλοι, είναι μέσα σε αυτό το βαθισκάφος των περίπου 6,5 μέτρων. Αυτό το βαθισκάφος πιθανολογείται ότι βρίσκεται 3.800 μέτρα στον πάτο της θάλασσας. Μπορεί να είναι ακόμα ζωντανοί. Μέχρι το πρωί θα λέγαμε όχι. Μοιάζει απίθανο. Γιατί μέσα στο βαθισκάφος υπάρχει απόλυτο σκοτάδι, προφανώς δεν λειτουργούν τα ηλεκτρικά του, και υπάρχει και πάρα πολύ κρύο, πάρα πολύ κρύο. Δεν αντέχει εύκολα ο άνθρωπος. Εδώ το βάλουμε να ακούσουμε, να μπούμε στην ατμόσφαιρα του βαθισκάφους. Ήταν με κοστούμι ο Βαγγελάτου, με γραβάτα, στο ίδιο βαθισκάφος που είναι κάτω στον Τιτανικό δίπλα. Και έβαλε και τους ήχους. Εγώ θέλω να είμαι στη σύσκεψη εκεί της εκπομπής του Μέγκα που λένε τι θα κάνουμε σήμερα. Έχει μπει σε εντατικές. Έχει μπει στον πόλεμο, μπήκε στο φράγμα που έσπασε τώρα στην Ουκρανία, στην εντατική, σε όλη την πανδημία. Ήταν δίπλα από ένα κρεβάτι ο Βαγγελάτος. Μόνο το τέτοιο δεν βλέπαμε. Την καρδιά, την ένδειξη, αυτό που. Ένα συρματιστή δεν είχε δίπλα κάτι. Ένα συρματιστή. Να μαρκώνει. Να το μαρκώνει. Και όταν θες μαρκώνει, δεν τον έχεις. Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότο. Ευαγγελάτος, λοιπόν, πολύ ωραία αυτά τα γραφικά. Νομίζω θα κάνει επίτηδες από ένα σημείο και μετά για να γίνεται θέμα συζήτηση. Είναι μεσημέρι, πεινάς λίγο έτσι να θες κάτι, να τσιμπήσουμε. Να τσιμπήσουμε, δεν έχω αντίληψη. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μας φροντίζει όπως θα ακούσεις τώρα. Και πετάξαν ξεροκόμματο. Θα δεις. Σήμερα το πρωτοθέμα.gr έρχεται με ένα ρεπορτάζ και χαρακτηριστικό τίτλο «Ποια είναι τα τέσσερα έντομα που πήραν πράσινο φως ως τα νέα τρόφιμα». Ο οικιακός γαρίλος, το κίτρινο αλευροσκουλίκι και η αποδημητική ακρίδα είναι οι τρεις τύποι εντόμων που έχουν εγκριθεί ως νέα τρόφιμα στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις αρχές του Γενάρη του 2023 ενέκρινε τη διάθεση του τέταρτου εντόμου ως τροφή, το μικρότερο αλευροσκουλίκι ή σκαθαράκι. Τη μερική διάθεση του πέμπτου εντόμου, οικιακού γρίλου, μόνο σε μορφή σκόνης, ενώ εξετάζονται 8 ακόμη αιτήσεις. Η Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας υποδεικνύει ότι τα έντομα είναι μια εξαιρετικά θρεπτική και υγιεινή πηγή τροφής με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά πρωτεΐνες, βιταμίνες, φυτικές ίνες και μέταλλα. Ως εκ τούτου αποτελούν μια εναλλακτική πηγή πρωτεΐνες που διευκολύνει τη στροφή προς την υγιεινή και βιώσιμη διατροφή. Χάνεις και κιλά. Δηλαδή. Ναι. Θα δεις την ακρίδα. Ναι. Τη λιγουρεύεσαι! πάρτι, μη σου φάνε τη δικιά σου την ακρίδα. Και τη ρωτά. Που ήσουν το χειμώνα, είσαι από δημητική, μη φας τη λάθος την πράσινη. Όχι. Τώρα ήρθες. Έλειπες χειμώνα από δίμησης και ήρθες τώρα. Και την τρώω. Ναι. Την τρώω. Τώρα μόλις είδε. Είναι και πρωτεΐνες. Μικροκυμάτων. Έφυγες μέσα. Κατευθείαν. Τι κάνει. Θα, θα πετάει στην αρχή και μετά κάποια στιγμή θα ψηθεί. Λες τώρα, δεν ξέρω τώρα. Γιατί αυτά τώρα και καινούργια. Δεν ξέρεις τι παρενέργεια. Σε πιάνει το έντερο, σε πιάνει το κεφάλι. Τι δεν ξέρεις. Όχι, ενώ μπορεί να σε πειράξει κάτι. Αυτά επέτρεψε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φροντίζει για μας. Ο κίτρινος γρίλος σε σκόνη. Δεν κατάλαβες. Είναι. Είναι ο οικιακός γρίλος. Ο οικιακός, ναι, ναι, αυτός. Ο είναι ο, και ο κανονικός. Δεν είναι ο επαγγελματικός. Όχι, όχι. Είναι ο οικιακός, ας πούμε. Δεν είναι ο υδραυλικός καροτσόγρυλος που λέμε που είναι για δουλειές. Ο γνωστός. Ο οικιακός, ας πούμε. Οικιακός. Που είναι σε, σκόνη, είναι σε σκόνη. Λες, επειδή δεν ξέρουμε τις παρενέργειες, γνωστή αρχηγός κόμματος που καρδουλώνει να σνιφάρει τέτοιο και να την έχει πειράξει. Τον οικιακό τον γρίλο. Γρίλο. Όχι, εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω ούτε, ούτε εγώ ξέρω. Επηρεάζουν αυτά. Ναι, οικιακός γρίλος όμως είναι ωραίο στη σούβλα. Ναι, τον οικιακό ναι, μην ναι, ναι. Την πατήσεις. Αυτό βάζεις. Γρου, γρου, γρου, όλη τη νύχτα τον αρπάζεις μετά. Τίποτα, έλα εδώ. Έλα, εκεί, γρίλος. Ντομάτα, πιπεριά, γρίλος. Ντομάτα, πιπεριά, γρίλος. Ό,τι καλύτερο. Άλλο να πράγμα. Μου άνοιξε η όρεξη. Α, και εμένα. Και εμένα. Ένα εμένα. Γρίλο να είχαμε. Αλλά παιδιά, δοκιμάστε λαιμό. Αυτό που λέει εσύ και ο γρίλος σου. Από λαιμό, γιατί είναι πιο μαλακό το κρέας. Το εσύ και ο γρίλος αυτό δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Ένα παλιό ανέκδοτο. Το θα έχω νέψου εσύ και ο γρίλος. Αυτά λοιπόν. Ο οικιακός γρίλος θα πω. Εσύ και ο οικιακός γρίλος. Πάντο οικιακός. Να μην κλείσουμε όμως έτσι μόνο. Να που λέγαμε για τα σουβλάκια που είναι ακριβά. Βάλε γύρω γρίλο. Αυτό. Σιγά σιγά. Θα έρθει. Μία πίτα γρίλο σουβλάκι θέλω. Όχι γύρω γρίλο. Μια γρίλο απ' όλα. Θα γίνουν όλα αυτά. Όλα αυτά που λέμε εδώ τώρα θα γίνουν. Άντε ρε μάνα μου, βαρέθηκα. Να φας γρίλο και... Έχουμε φάει το τι τρελή αγελάδα έχουμε φάει. Τι γρίπη το χείρο να έχουμε φάει. Φέρνα φάει ένα αλευροσκόλικα. Να το κάνεις. Μπορούμε. Μπορούμε. Χωρίς αλευροσκόλικα δεν πάει. Ψωμί από αλευροσκόλικα να κάνει. Ωραίο πράγμα. Το πολύσπορο. Είχαμε αλεύρι ζέας. Ήξερα ότι θα ξεφύγει η κατάσταση. Αλεύρι ζέας. Σπόρι τσία. Το ένα τ' άλλο. Φαινόταν ότι θα φτάσουμε στον αλευρόγρυλο. Εκεί. Όχι. Έμπλεξε το γρίλο με το σκόλικα, έλεος. Α, τι είπα. Αλευροσκόλικα. Ωραία. Ναι. Θέλω να τα ξεχωρίζει. Συγγνώμη. Μπορεί το ένα να έχει δυσανεξία. Ναι, ναι, ναι. Να ξέρει ποιο τρως. Δηλαδή, πώς είναι ο νερόμυλος που τρίβει το αλεύρι, θα έχει ας πούμε και θα τρίβει. Θα έχει ας πούμε το νερόμυλο και θα τρίβει το γρίλο. Όχι το γρίλο, τον άλλο να το σκόλικα. Συνήθως οι δεύτερες τετραετίες των κυβερνήσεων είναι χειρότερες από τις πρώτες. Το ερώτημά μου είναι αν αυτό το έχετε σκεφτεί και αν έχετε στο μυαλό σας το αντίδοτο τρόπους για να είναι η δεύτερη τετραετία καλύτερη από την πρώτη. Ναι, ο κίνδυνος αυτός τον οποίο λέτε υπάρχει και προφανώς με προβληματίζει και εμένα. Από εκεί πέρα είμαι σίγουρος ότι η δεύτερη τετραετία θα είναι καλύτερη από την πρώτη. Ο Ιησούς Χριστός νικάει, η πέτσα μου σηκώθηκε. Έτσι αισιόδοξα θέλαμε να κλείσουμε. Θα φάμε αλευρό σκόλικα και οικιακό γρίλο τη δεύτερη τετραετία. Ναι, θα γίνει χαμός. Κλείνουμε με λαό, γιατί έχουμε λαό από χτες. Γιατί έχουμε μαζευτεί πολλοί λαοί και πρέπει αύριο να τους μεταδώσουμε, γιατί είναι προεκλογική. Από Δευτέρα αλλάζει το σκηνικό. Οπότε με αυτό σας λέμε για τα υπόλοιπα αύριο. Γεια χαρά. Έλα, μάνα μου! Έλα! Ο κατακόσμων Μίτσος θα πω. Καλά τα λέει. Και αυτά που είπατε, μάλλον εσείς για εξωστρέφεια και τον Αντάλου. Και αυτά που είπε και από τότε που ρίξανε τα όπλα και έγινε τη πουτάνα στην Ελλάδα. Με τους φασίστες εννοώ, έτσι. Τον ηρωικό αγώνα που έδωναν με περηφάνεια, με παλικαριά, με ανιδιοτέλεια και αυτοθυσία φυσικά ο ανθός της Ελλάδας. Τα νιάτα της Ελλάδας, όλοι οι αγωνιστές. Δίδαγμα ζωής, υποθήκη αντίσταση, αντεπίθεση. Δεν νομίζω ότι ποτέ το κουκουέ είχε να φοβηθεί κάτι. Άσχετα σ' όλο ξαναπεί, εγώ τώρα αρχίζω και ψηφίζω κουκουέ γιατί πιο μπροστά αλλού ήμουν και στο είπα και την τελευταία φορά. Όσο για την καρδούλα δεν τη βλέπω αποστολή να μπαίνει. Μάλλον πάει για χοντρή ψωλιά αυτή γιατί το έχει δει ότι θα πει σόν και καλά. Αλλά από ό,τι διάβασα σε ένα site ότι κάπου το 35-36% αυτών που την ψηφίσανε θα τη δώσουν αυτό που λένε και οι σύμμαχοι οι Τούρκοι, τα σακλαρού την επόμενη φορά. Όπως και κάποιοι βουλευτές που είπανε. Ευελπιστώ όλη αυτή την εξωστρέφεια που είχε αλλά τώρα πλέον βγαίνει, είναι διάχυτη του κουκουέ να ανέβει κι άλλο. Φυσικά και με ψήφους. Με ευκολόγια δεν γίνεται κάτι άμα δεν ψηφίσει ο λαός. Αυτό που θέλω να ξαναπώ, αποστόλη μου, είναι ότι δεν χρειάζεται να είσαι γνώστης της ιστορίας για να ξέρεις να ψηφίσεις. Να πας από σήμερα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, σούπερ μάρκετ, εφορία, έμφυα και καύσιμα. Και μετά θα ψηφίσει ο καθένας ό,τι βαστάει ο κόλλος του και η τσέπη του. Θα κλείσω με το χαρακτηριστικό. Το νου σας, ρε μάλια, η κάλπη έχει σχισμεί και δεν είναι μουνή, αλλά γεννάει άσχημα πράγματα. Μουνιά είναι αυτή που βγαίνουν συνήθως στην κυβέρνηση από την κάλπη. Αυτή είναι διόπανα, να μην τα μπερδεύουμε. Ναι. Ναι. Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Τι γίνεται, όλα καλά? Όλα καλά. Βγάλατε το γενικό. Μου θύμισε όταν είπε παλιά καλά χρόνια Πασόκ τις πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ. Τι μου θυμίζεις? Πασόκ, ωραία χρόνια. Τα βρώμικα κόλπα του Πασόκ. Γιατί έχω και ένα φίλο, σύντροφο, ο οποίος μου λέει: ρε γαμώτο, μου λέει, βγαίνει ο Κουτσούπας και τι να μιλάει για τη Νέα Δημοκρατία που πρέπει να παλέψουν. Πιο πολύ μιλάει για το ΣΥΡΙΖΑ. Και του λέω: σύντροφο, του λέω, δεν το διαβάζεις καλά. Δεχόμαστε επίθεση ξαφνικά, λες και είμαστε το μεγάλο πρόβλημα από το Τσίπρα, του λέω. Και αναγκαστικά κάτι πρέπει να απαντήσουμε. Έτσι λοιπόν και τώρα, όταν είπε πρακτικές Πασόκ, βρίσκομαι στη Μυτιλίνη, η οποία παραδοσιακά έχει μεγάλο ποσοστό το ΚΚΕ και με το στρατή το κόρακα, αρχές δεκαετίας του 90, δεν θυμάμαι, 95 κτλ. Και είχε ομιλία η Βάσο Παπανδρέου με τον Γιαννόπουλο. Κάθομαι κι εγώ πιτσιρικά του να ακούσω, 45 λεπτά μιλάγανε κατά του ΚΚΕ. Δεν είχαν πει κάτι υπέρ του Πασόκ ή κατά τη Νέα Δημοκρατία. 45 λεπτά Γιαννόπουλο και Βάσο Παπανδρέου μιλάγανε μόνο κατά του ΚΚΕ. Επειδή εκεί υπήρχε το ανάλογο κοινό. Τέλος πάντων, πρακτικές αυτές και θα συνεχιστούν και έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ από το 16 και το 17 που δίνει η δημοσιοποίηση θα φτάσει και στο 3 να επιστρέψει εκεί που ανήκει. Χολή. Ναι, δυστυχώς, μα δεν πάει άλλο, ναι, το έχουν τερματίσει οι κολοτούμπες. Ρέση, γι' αυτό σου λέω την άλλη φορά που σου έλεγα αυτά τα σαπρόφυτα επιβιώνουν σαν τον Παπανδρέου που ξαναβγαίνουν πάλι στην επιφάνεια. Γιατί δεν υπάρχει τιμωρία. Η νέα γενιά θα βρίσκει πάντα μπροστά της τεράστια εμπόδια. Από ένα κράτος πελατειακό, υδροκέφαλο. Ένα αυτό. Δεύτερον, για πες μου, αυτή η Σιριζέα τι πίνει, ρε φίλε, να πούμε. Και δεν καταλαβαίνω αυτή η Σιριζέα. Για εξήγησε. Τον Τσίπρα πίνει, που λέμε. Και ο Τσίπρα εδώ έχουν λυσάξει. Μίλαγε ο σύντροφο τώρα ο Κουτσούμπα και λέγανε άλλα ντάλα. Παρασκευή στο γάλα. Έλεγε στο Θήμιο η άλλη Ιωάννα Σαντ να μιλήσει, λέει, για το συμβάν, αφού αναφερθήκατε για το συμβάν με τους νεκρούς, με τους πρόσφυγες, τους καημένους. Ρε μαλάκα, να σου πω κάτι. Το έχω πει 1.000.000 φορές. Δηλαδή, με κάνεις να αλλάζω το κανάλι. Να κάτσω να ακούσω Καλαμούκι, Μπαρμπαγιάννη και Κουτσούμπα. Πες μου, εγώ είμαι ακροατής. Τι να ακούσω. Δηλαδή, είναι σαν να είναι ο Βαξεβάνης, ο Τσίπρας και ξέρω εγώ και κάποιος άλλος. Αυτό το ακούσω όμως. Να ακούσεις τις αντίθετες απόψεις μας. Που κονταροχτυπιόμαστε, δεν κατάλαβα. Ρε μαλάκα, βάλε τη Σιριζέα με τον Κουτσούμπα να μιλήσει. Να μην χάσω ούτε κλάσμα δευτερολέπτου. Γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Τώρα, εγώ τι να πρωτοπώ. Καταρχήν είμαι η Φωτεινή από Γλυφάδα. Γεια σου, Φωτεινή. Να αναφερθώ πού και πού για τον καπετάν Διαμαντή που σαν σήμερα τον εκτελέσανε. Τι να πω. Ότι αυτό το χωριό, τα Μάρμαρα, για να πας εκεί περνάς έξω από το σπίτι μου, από το δικό μου το χωριό της Περχιάδα. Ή να πω το εξής. Ότι εγώ φέρω το όνομα κάποιου, ο οποίος ήταν τους τελευταίους που μείναν με τον Άρη. Εκτός από τον καπετάν Τζαβέλα που αυτοκτόνησε, εκείνος παρέμεινε, ο καπετάν Θάνος. Και η πληρωμή του ήταν, γιατί ήταν και στο Γοργοπόταμο, ήταν και στο Αλβανικό ήρωας, δύο φορές παρασημοφορημένος, και ο άνθρωπος αυτός πέθανε στη φυλακή. Εγώ είμαι γεννημένη το 58. Πέθανε το 61 και οι γονείς μου, περιμένοντας αυτόν, δεν με βαφτίζανε και τελικά πέθανε στη φυλακή και με βάφτισε ο αδελφός του και μου βάλε το όνομά του. Είναι ο Φώτης ο Μαστροκώστας. Αυτό. Και έχω συγκινηθεί πάρα πολύ τώρα που άκουσα και το Κουτσούμπα.